हम बयान करते हैं ना उसको, हम बयान करते हैं अफस के साथ आन, हम बयान करते हैं अलही का तुझ पर यानी आपके पास। अहसनल कसस, बहुत अच्छा वाक्य है। देखो सब कुरान जो है ना, ये किस्सा कहानी और वाक्य की किताब नहीं है, इबरत की किताब है। इबरत एक आगे आ जाऊँ ना यहाँ पर, ये खाली खाली नमाज में तो कई सब सब भागते हैं और पढ़ाई में भी सब दो दो बैठते हैं सिर्फ या तीन तीन बैठते हैं सफ़र सहर बिल मज़ा या तीन तीन बैठे हुए इनको ज़्यादा मोहब्बत है आपस में। अभी और आने वाले कौन बात तुम लोगों ने इन लोगों को भी बता दिया इलियास इलियास, वो भी सोच रहे हैं कि क्या है बार इलियास, ऐसी क्या शख्सियत है खास। एक मजलूम चूजा है, बस इतना याद रखिए, मजलूम चूजा। इसको अहसन अल कसस कहा। ये कह रहे थे कि कुरान जो है ना किस्से कहानी की किताब नहीं है, इबरत की और सबक लेने की किताब है। जो भी वाकया बयान होता है वो इबरत के लिए होता है, इबरत हासिल करना होता है, सबक लेसन लेना होता है। लेकिन इस वाकये को अल्लाह जल्ले शानहु खुद कहते हैं अहसन अल कसस, यानी बेहतरीन किस्सा। और ये अहसन अल कसस का लफ्ज और किसी के लिए इस्तेमाल नहीं किया अल्लाह ताला, सिर्फ अहसन अल कसस है ना जो इसी के लिए इस्तेमाल किया, क्योंकि इसमें जो है ना बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारी ज़िंदगी के लिए वाकईतन सबक सीखने की चीज़ें हैं बहुत ज़्यादा। एक चीज़ तो देखें आपके सगा भाई, सगा भाई समझते हैं क्या बोलते हैं, तो ये जो हकीकी भाई होते वो आपस में हसद करेंगे, ये कहानी हमें बता रही। और नेक बाप होगा ना, बाप कितना भी नेक, ये तो नबी है, हम अपने अपने ज़माने के देवा से कितना भी बड़ा नेक हो, कितना भी बड़ा सालेह हो, बड़ा मुहद्दिस हो, मुफक्किर हो, सूफी हो, जितने भी दुनिया के अच्छे हो साफ सब उसके अंदर हो और उसके बेटे हो, और वो भाई वो भी आपस में हसद करेंगे, ये हो इससे कोई मुस्तस्ना नहीं। इल्ला ये कि कोई अच्छी तालीम हो गई हो या अल्लाह ने उनको बचा लिया, वरना भाई भाई आपस में हसद कर सकते हैं, समझ रहे हैं। दूसरी चीज के भाई ही अपने भाई को हलाकत में डाल सकते हैं, भाई भाई को हलाकत में डाल सकता है, हालांकि भाई ऐसा नहीं करता है लेकिन कर सकता है, समझ रहे हैं। तो ये भी हो सकता है कि अगर भाई हसद करें तो आप थोड़ा सा होशियारी से काम लें, और ठीक है हलाकत में तो डाल दें लेकिन अल्लाह जल्ले शानहु नजात का रास्ता निकालता है, नजात यानी उसको छूटने का रास्ता अल्लाह ताला निकाल देता है कहीं न कहीं से। और यानी बहुत सी चीज़ों में से दूसरी चीज़ ये भी है कि आप कितने भी नेक हो, आप कितने भी अच्छे हो, आप कितने भी बड़े आबिद जाहिद हो, लेकिन आप आजमाइश में गिर सकते हैं, आजमाइश आपके ऊपर आ सकती है, आजमाइश इम्तिहान फितन में आप गिर सकते हैं। आप कितने भी नेक हो, आप कितने भी बेहतर हो, आप पे इल्ज़ाम तोहमत लग सकती है। आप यूँ कहें मैं इतना नेक आदमी हूँ और मुझ पे ऐसा इल्ज़ाम, ये कोई बड़ी चीज़ नहीं, ये भी हो सकता है। आप कितने भी नेक हो, आप कितने भी अच्छे हो, लेकिन आप जेल जा सकते हैं, समझ रहे हैं, ये सब वाकयात हमें बता रहे हैं। और इन सब के साथ साथ अगर आपने सबर और तकवा इसका दामन पकड़ रखा, सबर और तकवा, ये आएगा मैयत तकी वैस भी, वहाँ पर मैं बताऊँ मैयत मैयत तकी वैस भी वही अल्लाह योगी अदम, अल्लाह जल्ले शानहु ऐसे आदमी को जाया नहीं, ये सब तकलीफ के बाद अल्लाह आपको बड़ा दर्जा दुनिया में या आखिरत में मिलने वाला है। दुनिया में मिल गया आपका नसीब, दुनिया में नहीं मिला आखिरत में यकीनी है, समझ रहे। तो ये सब बातें जितनी भी है ना, ये सब चीज़ें इनसे हमें इस वाक़े से अहसन अल क़सस से मिलता है। ख्वाब एक हकीकी चीज़ है, ख्वाब के ज़रिए से आपको बहुत से रास्ते मिल सकते हैं, यानी ख्वाब के पीछे पढ़ने का नहीं ज़्यादा, ए आई सी ड्रीम लाइक दिस, ये सब ड्रीम ही होते हैं इल्ला माशाल्लाह कोई ऐसा वक्त हो और वाक़ेतन कोई, क्योंकि हम पूरा टाइम सोचते रहते हैं, कुछ देखते रहते हैं, भागते रहते हैं, तो वो सब ख्याल ड्रीम बनकर आते हैं, लेकिन सम टाइम अजीब ड्रीम होता है सबसे अलग, तो वो ड्रीम जो है ना वो आपको कभी रास्ता बतलाता है, और वो ड्रीम के ज़रिए से आप अपनी ज़िंदगी बदल देते हैं, कैन चेंज योर लाइफ। तो ये बहुत अहम चीज़ है, इसलिए इसको अहसन अल कसस कहा है, ऐसी ज़बरदस्त दिलकश दिल को चाहने वाली बहाने वाली खींचने वाली अल्फाज और वाक़िया को इसके अंदर बयान किया। मैं आपको बता दे रहा हूँ, कोई अच्छी चीज़ देखे तो नोट करते रहें, उसको काम लगेगी ज़िंदगी में कभी। तो इसको अल्लाह जल्ले शानहु ने अहसन अल कसस कहा कि बेहतरीन वाक़िया हम आपको सुनाते हैं। एक बात ये भी हुई कि साहब थके हुए थे, तो पहले ना वहाँ अरब लोगों में ये समर बोलते थे, समर ये समर सास, इससे वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में भी वो समर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि रात के वक्त ये जो मजलिसें होती हैं ना वो मजलिस ना करें, सो जाएं, जल्दी मजलिसें ना करें और सो जाएं, उसको समर बोलते हैं। तो ये लोग क्या करते थे, अरब हजरात रात को बैठते थे और कहानियाँ चलती थी, उनकी बातें चलती थी, एक स्टोरी ये कोई स्टोरी सुना रहा है, वो स्टोरी सुना रहा है, इस तरह से वो उनके यहाँ पर एक माहौल था। तो एक मरतबा सहाबा ने भी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि कुछ हमें भी तो वाकया सुनाओ, कोई अच्छा वाला वाकया सुनाओ। तो फिर ये वाकया इनके कहने पर, सहाबा के कहने पर नाजिल हुआ। एक तो मैंने आपको कल बताया कि यहूद ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि यूसुफ़ का क्या वाकया हमें सुनाओ, हम देखेंगे दोनों को कि हमारी तौरात में आपके कुरान में बहुत सेम है या अलग है, अगर सेम है तो हम मानेंगे आपको, और अगर सेम नहीं है तो फिर गलत है। तो इसीलिए अल्लाह जल्ले शानहु ने इसको कहा अहसनुल क़सस बिमा औहैना, जिसे हमने आपकी तरफ भेजा, इलैका आपकी तरफ हादिल कुरान, कुरान में यानी इस कुरान के अंदर हमने इसको उतारा। वइन कुंत मिन क़ब्लिही, और इससे पहले यानी इस वाक़ जो अभी हम आपको सुना रहे हैं इससे पहले लमिनल गाफिलीन, आप बिल्कुल बेखबर थे, यानी आपको कुछ पता नहीं था, आपको स्कूल तो गई नहीं, आप कहीं किसी के पास बैठे नहीं, कोई राहिब के पास आप बैठे नहीं। देखो ना कैसा अजीब मामला था, अल्लाह ताला ने जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उतारा वहाँ पर न नसारा थे न यहूद थे, न नसारा न यहूद, यहूद मदीना मुनव्वरा में थे, ये जो खैबर का इलाका है उस तरफ थे सब यहूद, और नसारा ये शाम वगैरह की तरफ थे, मक्का में तो मुशरिक थे, सही है मक्का में सिर्फ मुशरिक थे। तो मुशरिक कुछ पता नहीं था कि अहले किताब क्या होते हैं और किताब में अल्लाह ने क्या लिखा है, वो तो सिर्फ ये पत्थरों की पूजा करते थे। इसलिए अल्लाह जल्ले शानहु ने जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतखाब किया है, जहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा किया बौन हुए जा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वहाँ पर कोई किताब नहीं थी, यानी आसमानी किताब, किताब से मुराद आसमानी तौरात इंजील कुछ नहीं कि आप उसको खोल कर पढ़ें और फिर वाकया बयान करें, ऐसा भी नहीं था। तो ये जो सब चीज़ें आ रही हैं ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ से लाते हैं, तो ये अलामत हैं आपके सच्चे नबी होने की, आपके सच्चे होने की, कि ये अल्लाह जल्ले शानहु हज़रत जिब्रील के ऊपर इनको उतार रहे, ये इनकी सच्चे होने की अलामत है। तो इसी को कहते हैं इन कुन्त मिन क़ब्लिही लमिनल ग़ाफ़िलीन, आप इससे पहले बिल्कुल बेखबर, आपको कुछ भी पता नहीं था, यू डोंट नो एनीथिंग, आपको कुछ पता नहीं था, और अब ये वाकया बयान कर रहे हैं, इसकी अलामत क्या है? आप सच्चे नबी, समझे? अच्छा देखिए, ये कसस आया यहाँ पर, कसस पहले का है, हाँ कसस, कसस किसको कहते हैं? ये किताब आप लोग रखें साथ में, आपको फायदा होगा, ये लुगत की जो किताब है, हाँ ये रखिए साथ में, इसमें लुगत है, वो लुगत फिर इम्तिहान में भी पूछी जाती है। देखो इस लुगत में भी तीन चीज़ें हैं, एक तो उसका असल मादा किससे बना हुआ है, जैसे कस्सा, तो ये बना हुआ है कस्सा से, ये असल मादा, इसमें भी तलवा ठोकते हैं। हाँ अगर सुलासी मुजर्रद है तो कोई बात नहीं, सुलासी मजीद में है तब भी कुछ इश्तिहाद कर लेते हैं, सुलासी मजीद भी है तो भी कुछ ठोक लेते हैं, जब कहें कि ननसन यस्तन सोरो, तो अब ये कौन सा इसका मादा क्या है, तो आप देख लेंगे कि हाँ कुछ नसर जैसा लग रहा है, तो नून स्वाद रहा उसमें से निकाल लें, ठीक है, सुलासी मजीद फी में से भी निकाल लें, रुबाई में भी कुछ यू कैन प्ले लिटिल बिट, उसमें से भी आप निकाल सकते हैं, लेकिन जहाँ पर भी हरूफ इल्लत वाले आए ना, मालल मातल या लफीफ या महमूज, तो वहाँ पर भी ठोक, इसलिए यहाँ पर असल मादा भी बयान कर दिया है, जैसे कस है नकुस, तो देखो यहाँ पर बयान कर दिया कस, अब कसस किसको कहते हैं, असल तर्जुमा क्या है उसका, असल तर्जुमा क्या है, देखिए उसका तर्जुमा लिखा है अरबी में भी है और उर्दू में भी, आपको एनी थिंग यू लाइक, बट यू लाइक इंग्लिश तो वो मस्ट यू डू इट योरसेल्फ, तो इसके अंदर लिखा है तत्तबाउ अलअसर, अलअसर निशाने कदम पर चलना, मैंने आपको पहले ही बताया था निशाने कदम मानी फुट स्टेप पर चलना, फॉलो करना, निशाने कदम पर चलना है फॉलो करना, निशाने कदम पर चलना। फिर आपको ये भी बताया था कि ये कसस कैसे हो गया, बिकॉज एनी स्टोरी होती है उसके बाद हम फॉलो करते हैं कि हाउ आई मस्ट फॉलो एंड हाउ मस्ट मेक अमल, उसके ऊपर अमल कैसे करूँ, इसलिए उसको कहते हैं कसस, समझ रहे हैं? हसन, ये इसकी भी वो लुगत लिखी हुई है, हसन किसको कहते हैं, अच्छी चीज़ को अदा करने को, हक अदा करने को हसन कहते हैं, जो भी चीज़ अच्छी चीज़ हो उसके लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है हसन। अवहीना, देखो ये इसके अंदर फंस जाते हैं, अवहीना इसका मादा है वाहिया, वाह युन वाहिया, किसको कहते हैं वही, किसको कहते हैं वही का ओरिजिनल तर्जुमा, ओरिजिनल तर्जुमा क्या है, अल इशारतु सरीया, अल इशारतु सरीया यानी जल्दी से इशारा करना, जल्दी इशारा करना, अभी भी कोई वहाँ दूर बैठा हुआ है, एक तो ये दूर नहीं, यहाँ से तो हम खाली हुई इशारा कर, बहुत दूर है वो बोर्डिंग के पास, अब यहाँ से हम चिल्लाएंगे तो आवाज़ नहीं जाएगी, अब हम इशारा कर यूं यूं कर हाथ करते हैं इशारा कर, ये जल्दी इशारा हो ताकि वो जल्दी देखें कि मैं यहाँ खड़ा हूँ, जल्दी ये जल्दी इशारा हो, यूं यूं हम इशारा कर, इसको कहते हैं अल इशारतु सरीया, जल्दी इशारा करना। वही जो है ना वही, इसको भी वही इसीलिए कहते हैं कि अल्लाह का हुक्म आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मिनट के अंदर आ जाए, मिनट ही बहुत ही जल्दी में इसमें आ जाए, जैसे आपने स्विच दबाई लाइट जल जाती है, ठीक। अब ये जैसे कि आसमान, ये सूरज बेटा खेलते नहीं, सीधे बैठ, सूरज कितनी दूर है, उसकी रोशनी जमीन पर आते हुए कितने हजार, वो लगता है वो ये टाइम के ऊपर भी चलते हैं ना, ये जो जैसे आपकी गाड़ी चल रही है तो वो किलोमीटर फी किलोमीटर चलती हैं, फी मीटर चलती हैं, फी लीटर चलती हैं, इस तरह से इसको यूजिंग, तो ये जो है ना जो बहुत तेज़ी से आता है उसको कहते हैं, वो कोई जानने वाला है यहाँ टाइम, लाइट ईयर, हाँ लाइट ईयर, लाइट ईयर बोलते हैं उसको, ये जो लाइट ईयर जो है ना, ये इसको आने में भी सूरज की रोशनी को, जैसे आपने टॉर्च चालू जस्ट ऑन स्ट्रेट, वो वहाँ पर आपको दिखती है, तो सूरज की रोशनी आते हुए उसको कुछ तीन चार पाँच मिनट जैसी लगती है, इतना दूर है वो, इतने दूर से वो आती है। अब आसमान तो उससे भी दूर है, गैलेक्सी है और एक गैलेक्सी हमारी तो कुछ भी नहीं, अगर हम देखने जाए तो दुनिया हमारा एक कंकर की तरह है, एक छोटा सा जर्रा है दूसरी गैलेक्सियों के मुकाबले में, इतनी बड़ी दुनिया, इतना बड़ा आसमान, वहां से जिब्रील आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आ रहे हैं, कितनी देर लगेगी? देर लगेगी। इसलिए यहाँ पर वहयुन का लफ्ज इस्तेमाल किया कि नहीं नहीं हमें कोई देर नहीं लगती है, अल्लाह का हुक्म हुआ जिब्रील जी जाइए। वो जिब्रील वहां पर, ये लाइट ईयर का भी कोई मसला नहीं है वहां पर, इसलिए यहाँ पर वहयुन का लफ्ज इस्तेमाल किया। समझ रहे हैं? अब ये चीज आपको पता होगी ना ये कि वहयुन का माना क्या है, असुस का माना क्या है। फिर आप कुरान पढ़े देखो कैसी मजा आएगी, फिर कहेंगे यार मजा आ गया आज तो कुरान पढ़ने की मजा आ गई। तो ये चीज है, आप इस इन चीजों को जहन में रखें और फिर पढ़ें तो आपको माना समझ में आएगा अच्छी तरह। तो अब ये तर्जमा हो गया कि अल्लाह ताला यूं कहते थे कि भाई हमने कोई चीज भेजी, अरसल अरसल का लफ्ज था वहां, लेकिन यहाँ पर वहयून का लफ्ज इस्तेमाल किया इसलिए कि ये चीज फौरन आती है जिब्रील के साथ, कोई लाइट ईयर बाइट ईयर की कोई जरूरत नहीं है उसको, ऐसी फौरन आ जाती है, इसलिए इसको वहयून का लफ्ज इस्तेमाल। गफल, अब देखो गफल अगर तर्जुम क्या कहते हैं, गाफिल होना, गाफिल होना किसी उसको कुछ पता ही नहीं, जैसे अभी हम यहाँ बैठे हुए कुछ ऐसे ही बैठे हुए थे गफलत में, यानी कोई सोच में कोई काम में, और कोई यहाँ से यूं करके चला जाए, ठीक है। अब वो किसी ने कहा ए यू नो आई मैन शी वेंट फ्रॉम देयर, नो मैन ये जवान हो गया नो मैन आई मीन यू डोंट नो यू वेरी बिजी यू काफिल मैन यू कहते ना ध्यान का अंदर तेरे सामने से गई वो देखे एश मैन लेकिन उसकी तो तेरे से बड़ी मूछ है कितने साल का है? 15 साल तो बहुत छोटा चला रहे ये वो, इसको एक काम करो सूर्य यूसुफ खत्म हो वहां तक इसको बाजू में भेज दो, सूर्य यूसुफ खत्म हो उसके बाद क्या वरना फिर हम जुलेखा की बात जुलेखा वो कैसे बयान करेंगे, अब छोटे बच्चे को देख के मुझे शर्म आती है से पहले बालिग हो जाएगा तो तू बाजू में चला जा मौलाना, वैसे भी बेचारे वो अपने बूढ़े भी हैं और बहुत वो ऐसे तर्जुमे जल्दी करते भी नहीं है, बस यूं यूं करके चले जाते हैं, मतलब हम यूं यूं करके चले जाते हैं, हम तो ऑपरेशन करते हैं इसे तू बाजू में चला जा। मैं बोले अब्दुल्ला कह दूंगा कि सूर्य यूसुफ खत्म हुआ तो ये गफलत कहते हैं। देखिए इसका तर्जुमा लिखा है, उस सहव को कहते हैं, उस भूल को कहते हैं, उस गलती को कहते हैं जो किल्लत तहफ्फुज और एहतियात की बिना पर इंसान को पेश आए। किल्लत तहफ्फुज मीन्स वो हमारा जहन जो है ना कमजोर है, इस बिना पर कमजोर है, इस बिना पर जैसे अभी कोई आया अस्सलाम वालेकुम, अब हम मिल रहे हैं उसको, यू डोंट यू फॉरगेट दूसरे चीज यहाँ पर क्या, एहतियात के बिना पर इंसान को पेश आता है कुछ, एहतियात के बिना कोई चीज में वो परहेज कर रहा था जिसकी वजह से वो गलती हो गई, तो इस बिना पर ये गफल का लफ्ज उस जगह पर गफल का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, ये गाफिल है, जैसे कहते हैं ना यार तू बड़ा गाफिल आदमी है, ये तुझे पता ही नहीं कि क्या हो रहा है, तो यहाँ पर ये गफलत का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। इरकाल यूसुफ लियबी, जिस वक्त कहा यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद मोहतरम से या अबती ए मेरे वालिद, देखो यहाँ पर एक होता है या मुतकल्लिम या अभी ए मेरे वालिद, ये लेकिन बाप के साथ एक खास जो है वो ता है, ता जो लगती है या की जगह पर, और ये खसूसियत सिर्फ अबुन के साथ है, आप हर जगह नहीं लगा सकते। जिसमें उनको या वलदी तमाम यूँ नहीं कह सकते, या वलदती वहाँ नहीं कह सकते आप, समझे? तो ये बाप के साथ खास है, या अबती, यानी ये ता जो है ये एवज में किसके, या मुतकल्लिम के एवज में, जैसे आपने तन्वीन एवज पढ़ी, इस तरह से ये भी एवज में ता एवज में या के, या अबती, इसका तर्जुमा कर लेंगे ए मेरे वालिद। आपको कोई कहें कि आपने ये कहाँ से लाया, ये मेरे वालिद का तर्जुमा, मेरे का तर्जुमा कहाँ से लाया, आप यूँ नहीं कहेंगे कि ये या महजूर है, ये गलत हो गया। जैसे आप में पढ़ा नहीं, जैसे वहाँ पर रब्बी जिद, आप देखो यहाँ पर या महजूर, रब्बी था लेकिन या को महजूर कर, ये तख़फ़ीफ के लिए कर लेते और बता देते रब्बी जिद नहीं आई, ठीक, तो या को यहाँ से महजूर किया है, रब्बी जिदनी इल्मा, रब्बी जिदनी इल्मा नहीं पढ़ते, रब्बी जिदनी इल्मा, तो यहाँ या को तख़फ़ीफ के लिए हज़फ़ किया और ये दलालत कर रहा है वहाँ पर कौन, कसरा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आपने यूँ ठोक दिया ना, या अबदी के अंदर ये कसरा दलालत कर रहा है और या महसूफ है, ये गलत हो, समझे? ये ता पूरी ही उसी की आवाज में है, लेकिन ये ता खास है किसके साथ, बाप के साथ। तन्वीन एवज नहीं, मैं कह रहा हूँ तन्वीन एवज आपने पढ़ा नहीं, पढ़ा भाई, पढ़ा तन्वीन एवज कहाँ पढ़ा, नहवा का कौन सा सबक था, हाँ बेटा तू इधर आ, मैं बता रहा हूँ, हाँ नहवा का आखिरी सबक है जालिम, वही याद नहीं है तन्वीन का। ये देखो ये तो सोच रहे हैं कि नाहो कौन सी किताब है, नाहो कौन सी किताब है, आपने पढ़ी ना, मुसन्निफ कौन है, मौली मोहम्मद सलू जी, किसके पास पढ़ी थी, तो वही तो पूछ रहा हूँ, देखो है इनको ही पता नहीं। तन्वीन एवज अलग चीज है, यानी मैं कह रहा हूँ कि जैसे तन्वीन एवज पढ़ा आपने कि तन्वीन किसी के एवज बदले में, और अल्टरनेट क्या बोलते हैं, अल्टरनेट जो आती है एवज, समझते हैं एवज, कुछ भी नहीं समझ, अरे आपको सबक समझ में आ रहा है, सिर्फ मैं भाषण कर रहा कि फिर इंग्लिश में बोलो, फिर मैंने इंग्लिश बड़ी हाई है, एक्सपर्ट यूनिवर्सिटी की जो डिक्शनरी वो लेकर आपको तो आप कहें तो फिर मैं इंग्लिश में बोल रहा हूँ, मौली अब्दुल्ला तो माशाल्लाह अच्छी बोल लेते हैं। इन्नी रायतु अहद अशर कौकबन, ये मैंने देखे हैं 11 सितारे, कौकबन 11 सितारे, देखो यहाँ कौकब ये रुबाई है, ये आपके इसमें भी आप देखेंगे, इसमें भी लिखा हुआ है कौकब, ये कवाकिब इसकी जमा आती हैं, और इसका जो असल है वो कबकुन, कब कब काबा काबा, जाहिर होने वाला सितारे को कहते हैं, ये कबुन से बना हुआ है सर, और इसको रुबाई बनाया ना, रुबाई सर, कबुन का माना बिल्कुल अलग है, कबुन का क्या माना होता है, कबुन का माना होता है ऊंधे मोह चलना, ये मोह है ना, ये चेहरा इसके ऊपर से चलना। अब ये कुरान के अंदर इसको बहुत सी जगह पर इस्तेमाल किया है, मुकिबन आला वजीही, सूरह तबारक में मुकिबन आला वजीही, और कब्बुन का लफ्ज भी कुरान में बहुत सी जगह पर आया है कि अल्लाह जल्ले शानहु मुजरिम आएगा ही, मुजरिम को सर के बल चलाएंगे, यानी सर के, ये सर के ऊपर उसको चलाएंगे। अब देखो इसका तर्जुमा इसी तरह किस में, क्योंकि इसको ले गए रुबाई, इसको ले गए रुबाई में, गदा गदा ये। अब इसका तर्जुमा हो जाता है चमकना, सितारा चमकता है इसलिए उसको कह दिया कौकब, ये जाहिर होने वाला सितारा, चमकने वाला सितारा, इस बिना पर इसका तर्जुमा कर लिया है। अब आप सिर्फ तुलसी में देखेंगे तो उसका तर्जुमा कब बुन कब ये, और रुबाई में देखेंगे तो कब डब ये हो जाएगा कवाकिब कौकब। वश्यम्स और सूरज, वल कमर और चांद, रई तुम मैंने देखे उनको ली साजिदीन। देखो अब यहाँ पर भी आयत करीमा में आप देखें ना, दो मरतबा रई तो आया, दो मरतबा मैंने देखा, मैंने देखा, और कलाम के अंदर एक ही लफ्ज को दो मरतबा इस्तेमाल करना कलाम के खराब होने की अलामत है, समझ रहे? जैसे अभी मैं यूँ कह के आई गो मस्जिद, आई गो मदरसा, हम यूँ नहीं बोलते, एक ही मतलब आई वेंट मस्जिद एंड मदरसा, दो दो मरतबा बोलेंगे ना तो कलाम अच्छा नहीं होगा। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि या अबद इन्नी रअईतु अहदा अशरा कौकबन वश्शम्स वल कमर रअईतु, अगेन दो मरतबा है, यानी ये क्यों इस्तेमाल किया? क्योंकि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के बच्चे होशियार थे, लेकिन उन्होंने अपने बाप को बयान करते करते दो मरतबा इसलिए कहा कि बाप को ये शक ना हो कि मैंने कुछ ऐसा ही देखा है, कुछ ऐसा ही ख्याल बयान कर रहा हूँ, नहीं यकीनन मैंने देखा, आई सी माई सेल्फ जब बोलते हैं तो ये आई सी माई सेल्फ को बोलने के लिए राइट को दो मरतबा लेकर आए कि कोई शक की बात नहीं कह रहा हूँ, यकीनन मैंने देखा कि चांद थे, सितारे थे और वो सजदा कर रहे हैं। ये तो ये अब कोई शक इसके अंदर बाकी ले रहा हूँ, कलाम मजबूत हो गया है, राय तो हूँ मैंने उन सबको देखा ली कि वो मुझे सजदा कर रहा है। ये तो रहा जो है ना, ये रहा ऐसे बना हुआ है, अब इसको देखें इसका मादा भी रहा, जो चीज़ देखी जा सकती, जिन चीज़ को हम देख सकते हैं उसके लिए रहा का लफ्ज इस्तेमाल होता है, और यही रहा एक होता है नज़र और एक होता है रहा, नज़र और रहा दोनों में भी फ़र्क, जितने भी अल्फाज डबल डबल होते हैं ये सब के अंदर फ़र्क होते हैं। अभी जैसे जा और अता दोनों का माना होता है आना, अलिथियान इसका माना भी आना, और जा या जियो मैं जी एन उसका माना भी होता है आना, लेकिन दोनों के आने में फ़र्क, नज़र और रहा ये दोनों में भी फ़र्क है। कहाँ देखेंगे वो हमारे अस्फहानी की मुफ़्रदात में देखेंगे, ठीक, वो लुगत है मेरे पास, इफ़ यू वांट इन योर क्लास तो मैं आपको दे देता हूँ, कोई ज़िम्मेदार आ जाए, यू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ऑल ईयर, छुट्टी में चाहे तो रख दें वहाँ पर और वो देखें, वो इट्स वेरी नाइस, आपको हर चीज़ हर लफ्ज़ का फ़र्क आपको मालूम होगा। अब जैसे भी मैंने आपको कहा नहीं रा और नज़र दोनों का माना देखना, व्हाट इज इज डिफरेंट, जा एन अता बहुत ही सेम तर्जुमा, व्हाट इज इज डिफरेंट, वो सब डिफरेंट को उन्होंने उसके अंदर बयान किया, समझ रहे? तो ये सब चीज देखो, इसीलिए देखो आपने अफ़ाले क़ुलूब पढ़ा, पढ़ा अफ़ाले क़ुलूब कितने हैं? सात। अच्छा माशाल्लाह, चलो एक तो जवाब आया, कौन से हैं? वो पहला ही रहा है उसमें जालिमों, अभी अभी मैंने उन रिजा वालों को कहा कि भाई आप लोग को मैं देखता हूँ तीन दिन तक अगर आपने नहव सर्फ के जवाब नहीं दिए तो मैं ये सालिस का बोर्ड जो पीछे लगा हुआ है उसको निकाल कर सानी एच लिख दूंगा, जिम भी नहीं है या सानी जालत लिख दूंगा यहाँ पर, और उस्ताद जो भी आएगा ना उनको कहूँगा भाई इनको नाम सर पढ़ाओ, बेचारे पढ़े हुए नहीं है, अब देखो फाले पढ़ो भी याद नहीं है। ये नहीं, ये क्या हुआ, ये कोई बात नहीं, सब जैसे उसको याद है वो पढ़ रहा है, पढ़ना दूर से फिर यार ये जवाब नहीं देंगे ना मैं मोहम्मद सिरोजी को बुला लाऊंगा। واقعہ اپنا بیان کیا ان کی طرف. حضرت یعقوب علیہ السلام عمر والے بھی تھے, بڑے بھی تھے اور نبی بھی تھے, وہ سمجھ گئے کہ یہ تو بڑا زبردست خواب ہے, یہ کوئی چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے, وہ فوراً سمجھ گئے. اور وہ دیکھ رہے تھے کہ بھائیوں کا معاملہ ان کے ساتھ حضرت یوسف کے ساتھ کیسا ہے, تو فوراً سمجھ گئے. تو انہوں نے فوراً متنبع کہا, یونیکا بلا بہت اچھا, ماشاء اللہ ماشاء اللہ. یونیکا پہلی بات کیا کہی, حسد سے ان کو پرہیز کروایا, یا بنی اے میرے پیارے بیٹے. یہ بنی یہ جو نا یہ تصغیر ابن کی تصغیر اس کے اوپر یا متکلم, یعنی اے میرے پیارے چھوٹے بچے, یہ لا تقصص, آپ بیان نہیں کریں رقیا کا اپنے خواب کو, الا اخوتی کا اپنے بھائیوں پر, اپنے بھائیوں پر یہ خواب کو بیان مت کرنا. وہ وجہ نہیں بیان کی, وجہ نہیں بیان کی کہ کیوں مت کرنا. یہ اس کا مطلب کیا ہوا, یہ ایک سبق ہے ہمارے لیے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ اگر آپ کسی کی کوئی چیز بتا رہے ہیں نا, جیسے آپ کو آج کے کسی نے کوئی چیز کہی, آپ اس کی برائی کرنے نہ بیٹھے. ہمارے میں عادت کیا, اگر کوئی آیا نا, اوکے دس ون یو نو دیٹ ون از لائک دس لائک دیٹ از سم ٹائم از ڈوئنگ دس سم ٹائم از ڈوئنگ دیٹ, یہ ہماری شروع ہو جاتی ہے غیبت. یہ انداز ہے کیا کہا, لا تقصص رویا اللہ اخوتی کا, بیان کر دیا صاف صاف, اپنے بھائیوں کو بیان مت کرنا. لیکن بھائیوں کو کیوں بیان مت کرنا, بھائی کیسے, وہ بیان نہیں کیا کہ وہ حاسد ہیں, وہ ظالم ہیں, وہ تجھے ماریں گے, کچھ نہیں. بس لا تقصص علی اخوتی, اپنے بھائیوں کو بیان مت کرنا. معذوف عبارت جو ہے وہ قصے سے پتہ چل جاتی تھی کہ وہ حاسد, ٹھیک ہے. یعنی ہمارے پاس کوئی بات آئے تو ہم کو برائی بیان نہیں کرنی چاہیے. باپ کو یا استاد کو ایک بچے کے سامنے دوسرے بچے کی برائی بیان نہیں کرنی چاہیے, سمجھ رہے. اس کی وجہ سے اور دشمنی ہو, بھائی میں دشمنی ہو, طلبا میں دشمنی ہو. اب میں یہاں شروع کر دوں نا, ایک طالب علم کی برائی کرنا شروع, ایک تو ہوتی مذاق جیسے ہم کرتے رہے, میں تو مذاق میں کرتا ہوں, اگر کسی کو برا لگے تو بول دے میں نہیں کروں گا. ورنہ ایک بنگالی کو اور گجراتی ہوں, ان دو کو تو میں بہت چلتا ہوں. تو اس لیے برائی بیان نہیں کر, یہ ایسے ہیں یہ ایسے ہیں, نہیں. آپ الرٹ کر دیں کہ بھائی آپ کیئرفل لیٹر ہو بس. اب حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی برائی بیان نہیں کی, کیا کہہ دیا, فَيَكِيدُ لَكَ كَيْدًا, وہ کچھ کر سکتے ہیں تیرے ساتھ. اور وہ کیوں کریں گے, وہ تو میرے بھائی ہیں, why is doing like this, وہ کیوں کریں گے. اِنَّ الشَّيْطَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوٌّ مُّبِينٌ, وہ تو واقعتاً اچھے ہیں, نبی کے بیٹے ہیں اور اچھی تربیت والے ہیں, لیکن یہ شیطان ہے نا, یہ بڑا خطرناک ہے. یہ شیطان جو ہے نا, یہ بڑا کھیل کھیل جاتا ہے, اور اس میں پتہ نہیں چلتا کہ بھائی دشمن کیا ہے, وہ پتہ نہیں چلتا, تو اس میں آپ پھنسے ہو. اس لیے آپ کسی کے بھی سامنے بیان نہیں کریں, اس لیے کبھی بھی کسی کے سامنے کوئی بات بیان کریں, جیسا آپ پوچھنے کے لیے بھائی وہ آئی وینٹ ٹو سی دیٹ گرل, ہاؤ از دس گرل, وہ لڑکی کیسے, تو آپ جو حقیقت ہو وہ بول سکتے کہ بھائی دیکھو یہ لڑکی ایسی ہے ایسی, یہ ہمت نہیں, ٹھیک ہے, کیونکہ لائف کا مسئلہ ہے. اب ہے وہ ایک نمبر کی بدماش یا تو ایک نمبر کا گدھا, اور لڑکی بہت اچھی, اب یہ دونوں کو تو ملا دیں گے تو زندگی کیسے چلے, مشکل ہو جائے. اس سے وہاں صاف صاف بتلا تھا, ٹھیک ہے. ہاں لیکن آپ کو ایسے ہی, ہاں اسی طرح سے بزنس کے اندر آپ کے پاس کوئی آیا, اس نے کہا کہ یار 10,000 دینا, یار میں ون ویک آئی واز گیو پے, بڑا امام ٹوپی وہاں سے ماشاء اللہ, آپ نے بھی دیکھے کہ وہ مولانا بڑے اچھے ہیں ماشاء اللہ, 10,000 گیو می ان شاء اللہ. پھر آپ کو کوئی دوست ملا کہ وہ پیسے لینے کے لیے آئے, تو آپ یوں نہیں کہا ہاں ہاں یار ماشاء اللہ بڑی تسبیح ہے پہلی صف میں, یہ سب بیان نہ کریں, سیدھا بول دے اے ڈونٹ گیو ہی نمبر ون چیٹر, کیونکہ آج کل بہت آتے ہیں. تو یہاں صاف صاف بیان کر دیں اگر کسی کو نقصان ہو رہا ہے, اور کوئی ایسی بات ہو تو تھوڑا سا غیبت نہ ہو تو اس کو ایسے ہی نکال دیں, یہ سب باتیں نہ کریں. ان شیطان الانسان عدو مبین, یہ شیطان ہے نا بڑا خبیث ہے, یہ ادھر سے ادھر نکال دیتا ہے. یا بنیہ میں جو ہے نا, یا حرف ندا ہے آپ کے, اس میں بھی لکھا ہوا ہے بنیہ, ابن کا تصغیر ہے, اس دن کا بنی یہ اس کا تذیر اور یا لگ گئی تو وہ نہیں کیا, یہ تشدید ہو گیا اس کے ساتھ. شیطان کو بیان نہیں کیا, شیطان آگے اس میں آئے گا. فَيَقِيدُ, دیکھو یہ قَيْدٌ, یہ قَيْدَ سے بنا ہوا ہے, قَيْدٌ قَيْدَ خفیہ تدبیر, وہ ہڈن پلان, کیا بولتے ہیں, چھپا ہوا پلان کرنا, ایسا پلان کے سامنے والا پریشان ہو جائے. یہ عدوون, عدوون کس کو کہتے ہیں, دیکھیں عین دال واو, عدوون حد سے بڑھنے والا, حد سے زیادہ آگے نکل جائے, کوئی بھی چیز حد سے زیادہ نکل جائے, بھائی لمٹ اتنی ہے. اب دشمن کیا کرتا ہے, آلویز وہ چانس لیتا ہے کہ ویئر آئی کین گیٹ چانس اینڈ آئی گیو سم تکلیف, ہاں اس کو میں کسی طرح پہنچا. یہ دشمن ہوتا ہے, اور یہ دشمن کب کرتا ہے, جب حد سے نکل جائے, بہت اوور لمٹ ہو جائے, پھر انسان یہ کام کرتا ہے. اسی لیے دشمن کو دشمن کہتے ہیں, دشمن کو دشمن اسی لیے کہ عدوون کا معنی دشمن نہیں, عدوون کا معنی حد سے زیادہ گزر جانا, آگے نکل جانا. یہ دیکھو یہاں پر بھی لکھا ہے باہم ہم ہانگی میں اتفاق نہ ہونا, اپنے خیالات جو ہے ایک دوسرے کے خیالات میں یکسانیت نہ ہو, سیمیلر نہ ہو, ایک جیسا نہ ہو, الگ الگ ہو, اور حد سے زیادہ نکل جائے, اس کو کہتے ہیں باؤنڈری, لمٹ آؤٹ ہو جائے, اس کے لیے عدوون کا لفظ استعمال. اور یہ کون ہوتا ہے, دشمن. یہ کون ہوتا ہے, دشمن, کیونکہ وہ ہمیشہ اس سوچ میں رہتا ہے کہ میں وین آئی ٹیک ریونج, میں بدلہ کب لوں اس سے. تو یہ کب ہوتا ہے, جب حد سے زیادہ بات نکل جاتی ہے تب ہوتا ہے, اس لیے اس کو عدوون کہتے ہیں. یہ لفظ کو یاد رکھیں, اس کا ترجمہ یاد رکھیں. وہ کہہ دیا لکھ اسی طرح یج تبی کا, تیرے تجھ کو چن لیا ہے, چن لیا میں نہیں انتخاب کیا, انتخاب مینس اللہ چوز یو, اللہ لائک یو, اللہ نے آپ کو چوز کیا ہے. چوز تو سمجھتے نا, چوز کرنا, پسند کرنا, لائک کرنا. رب ہوگا تیرے رب نے, وہ یو علم ہوگا اور سکھلائے گا تجھ کو, یو علم علم یو علم والی سکھلانا, علم یو علم اور سکھلائے گا تجھے, من تأویل حدیث. دیکھو حضرت یہ جو تعبیر بیان کر رہے ہیں یعقوب علیہ السلام, اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام بھی خواب کی تعبیر جانتے تھے. یوسف علیہ السلام اپ گریڈ تھے, ان سے زیادہ جاننے والے تھے. جیسے حضرت داؤد اور سلیمان کا واقعہ آئے گا, تو داؤد سے سلیمان علیہ السلام, یہ سلیمان علیہ السلام زیادہ جاننے والے تھے, زیادہ ہوشیار تھے. یعنی کوئی حضرت داؤد نے فیصلہ کیا اور جب باہر نکلے تو سلیمان نے کہا کہ بھائی کیا فیصلہ کیا ابو نے, تو انہوں نے کہا کہ یہ فیصلہ کیا, یہ جج کیا انہوں نے. تو حضرت سلیمان نے کہا تو کیا آپ کے فیصلوں کو کہتا ہے کہ ناٹ گڈ, ناٹ رائٹ, دیکھیے اف یو کم بائی می تو میں آپ کو کچھ اور سولوشن دیتا, آپ کو کچھ اور جج دیتا, آپ کو بہتر راستہ بتلاتا. اچھا کیا, لیکن آپ نے کیوں باپ نے کر دیا نا, تو اب میں کیوں بتلاؤں, جاؤ میرے پاس آتے تو میں بتاتا, بھائی نے وہ کم بھائی جاؤ بھاگو یار. تو یہ بات پہنچ گئی داؤد کے پاس, یہ واقعہ آئے گا. And I'll ask you, I told you something, you remember, you said, no, you never tell us. They said, then we never, no, we never learn. The same thing, anything I'm telling you now, میں آپ کو after a few weeks بھی پوچھوں گا, no, no, no, you never tell us. طلبہ کی خصوصیت. داؤد نے کہا اے بیٹا ادھر آ ادھر آ, تو کیا فیصلہ کرتا, یہ سلیمان کو پوچھا. حضرت سلیمان نے پھر بتلایا, او داؤد علیہ السلام نے کہا بیٹا کیا فیصلہ ہے, بہت ضرور. اب دیکھ سلیمان زیادہ باپ سے, یعنی وہ ہوشیاری میں اس میں آگے, باپ سے تو آگے کوئی نہیں نکل سکتا, لیکن یہ فیصلوں میں اور اس میں آگے نکل. یہاں پر بھی حضرت یعقوب علیہ السلام خواب کی تعبیر تو سمجھ گئے, لیکن حضرت یوسف جو جانیں گے نا, جو یوسف کو اللہ سکھلائے گا وہ یعقوب سے بھی بڑھ کر ہوگا. یہ وہ کیا کہہ رہے ہیں, وہ یعلمک من تأویل الاحادیث, کہ اللہ سکھلائے گا تجھے خوابوں کی تعبیر ہے. وہ یتیم نعمتہ علیک, اور پورا کرے گا اپنا انعام تجھ پر, یعنی تکلیفیں آنے والی ہیں. انعام کب ملتا ہے, آپ محنت کرتے ہیں اچھی طرح سے, امتحان میں پاس ہوتے ہیں, پہلے نمبر پر آتے ہیں, جھوٹا پہلا نمبر. وہ ان کو تو میں نے کہا یہ 40 वालों को कि भाई इनाम वापस दे दो क्योंकि कुछ याद ही नहीं है। तो तब इनाम मिलता है मेहनत के बाद, इससे पता चलता है कि युतिम नेमत हो, अल्लाह ताला पूरी करेंगे नेमत। अब नेमत क्या है, चाहे दुनिया की बादशाहत की नेमत हो या तो दीन के एतबार से नबुवत की नेमत हो, अल्लाह जल्ले शानहु तुमको देगा। ये हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम समझो याकूब और याकूब के घर पर कमा अतम, जैसा के पूरा किया तेरे रब ने अला अबवई का, तेरे बाप दादा, यानी तेरे बाप दादा कौन, देखो अबवई का कहा है यहाँ पर, आबा नहीं कहा है। अबवई माने कितने हुए, दो, वो दो से मुराद कौन कौन है, वो दो याकूब तो कलाम कर रहे हैं इसहाक और इब्राहिम, इसहाक और इब्राहिम, अब वही तस्निया का सेगा हुआ ना, तो अब वही इससे मुराद हो गए इब्राहिम और इसहाक। ये ऐसे सवाल मुझे निकालने की मजा आती है इम्तिहान, ऐसे सवाल कि भाई अब वही से मुराद कौन है, और ठोकते हैं फिर याकूब और यूसुफ, यूसुफ और उसके भाई ये ठोकते हैं इस तरह, फिर मैं भी ठोकता हूँ। इससे दिमाग हाजिर रखे वो कितना छोटा सवाल है, सीधे आपको दो मार्क्स मिल जाएंगे। अब वही मिन कबलू, अच्छा भाई ये मिन कबलू, मिन है पेजर और कबल उसके पर दम्मा है, ला इलाहा इल्लल्लाह। क्यों मीन है पेजर और कबल, अबे फतहा भी आए तो हम समझते हैं कि चलो गैर मुंशरी को ठोक तो दो कि दम्मा की जगह पर फतह कसरा की जगह पर फतह आता है, तलहता मीन तलहता, चलो वो समझ में आता है यार ये तो दम्मा आ गया है जी, क्या बताया था। तू छोड़ ना उसको, तू जवाब देना तेरी तरफ से। मुदाफिले मादूफ है, चलो ये कायदा है पूरा देख लेना वो आपकी नाहों में, कायदा है तू नाहों में अब लो बाद फाउ, और उसको समझने के लिए बेहतरीन आयत करीमा जो है ना वो रसूल रूम की पहली आयत गोलीबत रूम, क्या है आयत जोर से पढ़, मिम बादी मिम, देखो यहाँ कसरा मिम बादी, फिर मिम कबलो व मिम बाद, देखो इससे पहले मिम बादी हिम यहाँ पर कसरा है, और यहाँ पर क्या है मिन कबलू मिन बाद, ये आयत करीमा उसको समझने के लिए बेहतरीन है। और ज़्यादा मजीद आपको देखना हो तो वो हमारे आसन नाम है उसके नीचे हाशिए में लिखाया है, ये जो जालिमों को भूल गए नहीं, हालांकि पूरा हाशिया लिखा हुआ है उसमें देख लें आपको पता चल जाएगा। मिन कबलू इब्राहिम व इसहाक, अच्छा इब्राहिम और इसहाक के ऊपर जबर क्यों है, कौन सी हालत में है, हालत कौन सी है, ये हालत जरी है, हालत नज़री हालत जरी हालत जरे चरे हालत जरी में क्यों, मुदाबिले अगर मुदाफिले जाहिर हो तो फिर वो मिन कबल थोड़ा आएगा, मिन कबल आएगा जैसे अभी पढ़ के बताया मिन बादिहिम, बदल मुबदल मिन, वो फरहान भाई ने कब से इशारा कर बदल है ये अब वैसे जालिमों انا ابوي حالت جری میں ہوا کہ نہیں؟ ابوی حالت جری میں تو اس کا بدل بنا یعنی علی ابراہیم و علی اسحاق. یعنی وہ کون ہے ابوی؟ ابراہیم اور اسحاق. دیکھو جواب وہیں موجود. اب امتحان میں پوچھتے نا ابوی سے مراد کون ہے تو ڈھونڈیں گے کون مراد ہوگا. اور ظالم یہاں لکھا ہوا ہے ابراہیم اور اسحاق. پھر کہتے طلاق کا پرچہ بہت مشکل ہے. مشکل ہے کتنا آسان تھا سب کا مشکل تھا. میں نے کہا کہ چھوڑو اب یہ سرف میں تو انہوں نے اتنے گھوتالے مارے نہ ہوا کبھی میں نکلوں گا تو رشتہ ہو جائے گا. وہ مولانا کا میں نے لے لیا ورنہ پرچہ میرے پاس ہی تھا نہ ہوا. اور پھر میں نے ایسے ہی وہ قاری مومن صاحب کا پرچہ لے لیا ورنہ میں اپنا نکالتا نا تو واپس ستارے نظر آتے. علیم الحکیم یقیناً تیرا رب جاننے والا اور حکمت والا ہے. یعنی یہ سب چیزیں وہ جانتا ہے کہ یوسف کو کن گھاٹیوں سے نکلنے والا کن گھاٹی سے نکلے گا اور کیا حکمت ہوگا. دیکھیے ترجمہ سنوں گا کل لغت بھی خوش ہوں گا تو یاد کر کے آئے.